Bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Sözler isimli kitabından 30. sözü, Ene ve Zerre bahsini okumaya devam ediyoruz. Ene ve Zerre bahsi gerçekten çok önemli ve fakat elbette biraz ince bir konu. Ene'nin yani benliğin, yani yabancı dil ile ego denilen şeyin, ben çevresinde halkalanan bütün kabiliyet, duygu, özelliklerimizin, ki bunların hepsi Esma-i İlahiye'ye ayna olmak üzere yaratılmışlar. Esma-i İlahiye, Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları ve şuunatı, halleri bütün kainata tecelli ettiği gibi bize de tecelli etmiş ve bizi bir insan olarak şu halimizle, şu kabiliyetimizle şekillendirmiş. Biz bu şekillenmiş halimizle ona bir aynayız. Ama Ene'nin ikinci bir yüzü var. Hani bir çocuğa bir para verirsiniz de iyi şeyler almasını istersiniz. Çocuk gider yanlış şeyler alır, alabilir ya. Onun gibi Cenab-ı Hak bize verdiği yüksek kabiliyet ve istidad ile bizi donatmışken, bu istidat ve kabiliyeti kendi malı zannedip, istediği şekilde kullanabilirim zannederek, yanlış yerlere giden, yanlış laflar eden insanlar çoktur. Ve Ene'nin işte, yani benliğin ve bu kabiliyetlerin iki yüzü var demişti üstadımız. İki vecihi var. Bunlardan bir vecihi, bir yönü, peygamberlerin tercih ettiği, peygamberlerin eğittiği, yani Ene'nin kendi vazifesini bildiği ve vazifesine hizmet ettiği yön idi. Diğeri de firavunların ve bütün onun gibi insanların, firavunvari, nemrutlar, firavunlar tarzındaki insanların efendim yola çıktıkları insanın ikinci yönü, benliğini ben ben diye bangır bangır bağırarak ilan eden, o zayıf benliğin üzerine bir firavunluk inşa eden adamların hali. İşte bunlar için üstadımız şöyle diyor. Değerli kardeşlerim, süt anneliği yaparak Nemrutları, Firavunları yetiştiren ve eski Mısır ve Babil'in sihir derecesine çıkmış veya özel olduğu için başkaları tarafından mahiyeti bilinmediği için sihir zannedilen eski felsefeleri, bunları Ene'nin ikinci yüzü yetiştirmiş, ortaya koymuş. Eski Yunan'ın kafasına ilahları, ilaheleri yerleştirmiş ve dünyanın birçok memleketinde putları doğurmuş, tabiatçı felsefeyi doğurmuş olan Ene'nin ikinci yüzü. Evet, Ene'nin bir yüzü adeta şeytan, bir yüzü melek. Şeytanın emzirdiği, şeytanlaşmış Ene'nin emzirdiği insanlar hem kendileri firavunlaşıyor, hem firavunane bir takım putlu, ilahlı, ilaheli felsefeler geliştiriyorlar. Tabiat felsefesi de günümüzde böyle bir felsefedir ve bir bataklıktır. Evet, tabiat perdesi altında kalıp Allah'ın nurunu göremeyen insan, her şeye bir uluhiyet verip, her şeyi Tanrı görmek, her zerreyi bir ilah yerine koyup, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir ilahın her zerre içinde var olduğunu, ayrı ayrı ilahların var olduğunu zannetmek derecesinde her şeye ilahlık verme fen durumundadır. Evet, çünkü bir zerre bakıyorsunuz çok mükemmel işler, vazifeler görüyor. Bunu ya kendi ilmiyle, kabiliyetiyle yapıyor ki ilim ve kabiliyet ve kudret zerrelerin neresinde var? Bir de o zerreler kadir ve rahim ve alim olan bir zatın elinde onun kullandığı malzemedir. O mükemmel işleri yapıyor. Evet, biz buna iman ettik, buna inandık. Gayet mühendis, gayet büyük bir usta, tuğla gibi, tuğlaları kullanıp duvar yapması gibi, biz zerreleri kullanan bir zatın varlığına inandık. Ve bunun aksini tabiatta da hiç görmedik. Ene'nin bu önemli yönünü üstad şimdi anlatacak. Birinci veçi, yani peygamberlerin tutup gittikleri yönü, diğer yönünü felsefe ele almış. Biz şimdi peygamberlerin ele aldığı, peygamberlerin eğittiği bir ene'den bahsedeceğiz. Bu ene, bu benlik, bu bütün kabiliyetleriyle Allah'ın ihsanı olan, Allah'ın yarattığı özel bir varlık olan bu insan, halis bir abd'dir. Kendini yaratanı tanıyan, halis, başka hiçbir şeye zerre kadar meyletmeyen bir kuldur. Yani ene bu noktada halis ubudiyetin menşeidir. Kur'an-ı Kerim de halis ubudiyet, İhlas suresi bize şunu anlatır. Hiçbir yerinden şirkin içeri girip kirletmediği çok temiz, tertemiz bir tevhid inancı ve sadece Allah'a ibadet. Bunu anlatır. Ene iyi eğitildiği, doğru eğitildiği zaman o benlik sadece Allah'a kul olur. Yani ene kendini abd bilir. Benlik kendini Allah'a kul bilir. Kendisine değil, başkasına hizmet için, yüce yaratıcısı için yaratıldığını, programlandığını anlar. Kendi başına bir mana ifade etmediğini bilir. Evet, yani vücuduna yerleştirilen cihazlar ve kabiliyetlerle başkasının manasını taşıdığının farkındadır. Bakınız, biz insan olarak, değerli kardeşlerim, televizyon yapıyoruz, telefon yapıyoruz, araba yapıyoruz, daha nice aletler. Yani elimizdeki kaşıktan, bardaktan tutun da çok ince, ileri teknolojiyle yapılmış aletlere kadar her şey kimin içindir? Onları yapan, o aletleri şekillendiren insan içindir. İnsan onu şekillendirmiş. Yani basit bir şey söyleyeceğim ama bir büyük kaşık, küçük kaşığa şöyle diyebilir mi? Ben çok büyüğüm, sen çok küçüksün. Böyle büyüklenebilir mi? Büyük kaşığı biz tencerelerde, efendim, diyelim ki pilav pişirmek için yapmışızdır. Büyüklüğü kendinden değil ki. Küçük kaşığı çay karıştırmak için yapmışızdır. Yemek yemek için yapmışızdır. Biz kendimize göre şekillendirmişizdir. Kaşığın ne büyüklüğünün büyüklenmeye hakkı var, ne küçüklüğünün, efendim, aşağılanmaya hakkı, istihkakı var. Bunun gibi bütün aletleri böyle düşünün. Hiçbir aletin kendi kendine övünmeye hakkı yoktur. Olsa olsa kendi mühendisini, kendi, efendim, ustasını ve kendi firmasını övebilir. Beni ne kadar güzel yaptılar, beni ne kadar güzel geliştirdiler diye söyleyebilir. İşte bizim de Cenab-ı Hakk'a karşı tavrımız, halimiz bu olacak. Kendi kendimize biz şöyleyiz, biz böyleyiz, biz akıllı varlığız deyip kendimize hizmet etme, yalnız kendimize hizmet etme gafletine, dalaletine Allah düşürmesin, biz düşmeyelim inşallah Teala. Evet, bu aletler nasıl insanın istek ve zevkine göre şekillendirildi, insan da kendisi için değil, kendini yaratan için şekillendiğini, ona ayna olduğunu bilmelidir. Biz Allah'ın ihtiyacı için yaratılmadık. Haşa, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama o kendini tanıtmak isteyince, kendinin birçok özelliğini, sıfatlarını ve şuunatını bir derece ve çok ince bir tarzda taşıyan, yansıtan varlıklar yaratmak istedi, bizi yarattı. Enenin, yani benliğin vücudu tebeidir. Yani bir başka birinin vücuduyla kaim, başkasının varlığıyla ayakta duran ve onun var etmesiyle var olan bir varlıktır. İşte gerçek ene, akıllı ene diyelim, akıllı insan kendisinin böyle olduğunu bilir, bunun farkındadır. Yani yüce yaratıcı beni yaratmasaydı bu şekilde ve onun varlığıyla ben var olmasam, ayakta durmasam ben hiç duramam. Ben anında yokluğa gider kaybolurum diye bilebilmek, bunun şuurunda olmak, peygamber eğitimiyle yaşayan benliğin, varlığın, insanın tarzı. Enenin, yani benliğin, yani insanın malikiyeti gerçek bir sahiplik değildir. İnsan hani bir şeye sahip olduğunu zanneder ya, işte zannetme seviyesinde vehmi bir sahipliği vardır. Yani ben şu eve sahibim, ev benim. Ne ev senin olur, ne de maddesi itibariyle efendim senin ona sahip olma imkanın var. Sen ayrı bir maddesin, o ayrı bir madde. Ama geçici bir süre sana istifade verilmiş. İstifade verilmiş. Onu sen var etmedin. Onu sen yaratmadın, hele hele onun maddesini. Bütün sahip olduğumuz şeyler vehmi sahipliktir, zannidir. Yani kendi malikinin izniyle görünüşte göstermelik, gelip geçici bir malikiyetimizin olduğunu bileceğiz. Gelip geçici, göstermelik bir sahibiz. Meşhur bir ifadedir Yunus Emre'nin. Hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan diyor ya. Bir oyalanma miktarı veya bir istifade, meta. Evet, Kur'an-ı Kerim'de biraz da siz tadın bakalım diyor dünya için. Dünya imkanları için biraz da siz tadın. Sizden öncekiler geldiler, bir parça tadına bakıp gittiler dünyadan. İşte bu kadardır bizim de. Yani kudret-i ilahiyeyi, rahmet-i ilahiyeyi, Cenab-ı Hakk'ın bizim için yarattığı her şeyi görüp, ona hayran olup, nimetlerinin tadına bakıp, buradan geçer gideriz. Ve daha iyilerini bize vereceğini ümit ederiz. O da bizim için ebedi bir ahireti hazırlamıştır. Buna iman ederiz. Enenin, benliğin, yani insanın hakikati gölge bir varlıktır. Gölge, ne kadar güzel ifade etmiş üstadımız. Gölge kadar, gölge kadar bir varlık. Şimdi insan var, insana bakın, bir de gölgesine bakın. Gölge insan gibi hareket ediyor, görünse de, gerçekte gölgenin eli, ayağı, başı, kalbi, beyni, bir şeyi yok. O sadece gerçekte var olan insanın asli olmayan bir gölgesidir. Aslı olmayan bir gölgesidir. Gölgenin bir aslı yok. İşte insanın kendi, yani insan olarak bir aslı yok. İşte insanın kendisi de bir gölgedir. Vücudu ilahi yanında, esma-i ilahiye yanında. Biz de esma-i ilahiyenin varlığını ve onu hatırlatacak gölge seviyesinde varlıklarız. Evet, bütün güzelliklerimiz, özelliklerimiz, kabiliyetlerimiz ile vücut ve esma-i ilahiyenin ve şuunat-ı ilahiyenin gölgesiyiz. Onu yansıtıyoruz. Veya olsa olsa aynadaki sanal bir varlığız. Vazifemiz onu yansıtmak, göstermektir. Bizim hayat anlayışımız, varlık anlayışımız budur değerli kardeşlerim. Dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.